राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा मार्शिष कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 52 अनुसार 11 नवंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना शुद्धि के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। हम आप जो कुछ काम करते हैं वो सब काम सबकी सहायता से करते हैं। पृथ्वी जो तेज वायु की आकाश की एकता है, इनकी सहायता है। दूसरे जंतु जनों की भी सहायता है, पशु पक्षी आदि की भी सहायता। संगठन से हमारा काम होता है। अन्न खाते हैं, घी खाते हैं, कपड़े ओढ़ते हैं, तो हमारा कार्य होता है वो संगठन से होता है, बहुतों के मिलने से काम होता है। तो हम जो उपार्जन करते हैं, कुछ करते हैं, उसमें सबका हक होता है, क्योंकि सबका साथ है। क्या कोई ऐसा धनिक राजा महाराजा है आपकी दृष्टि में कि जो दूसरों की सहायता के बिना अपना निर्वाह करता हो? खूब देखो, कह रहा उतर कर विचार करो, दूसरों की सहायता न लेने से कोई काम कर सकता है क्या? रास्ते चलते हो तो सड़क भी हमारी बनाई हुई नहीं है, वृक्ष के नीचे बैठते हो तो भी अपना बनाया हुआ नहीं है, मकान बनाता है तो उसमें कितनों की सहायता लेते हैं? सबकी सहायता लेकर ये चीज बनती है, अपने अकेला नहीं कर सकती। ऐसे जाना चाहे तो अपरा और परा प्रकृति है। परा प्रकृति का संबंध भगवान के साथ, अपरा का भगवान के साथ सीधा संबंध है। तो अपरा प्रकृति की सहायता के बिना हम कर नहीं सकते कुछ भी, और परा शक्ति के बिना भी, मानो जीवों के बिना भी हम निर्वाह अपना नहीं कर सकते। तो सबसे मिलकर के हम काम करते हैं, अकेला काम है कर ही नहीं सकते। तो हमारा ही उपार्जित वस्तु में सबका शीर है, हिस्सा है, सबकी सहायता है। तो सबकी सेवा करने के लिए ईमानदारी है, और किसी की सेवा न करना ये बेईमानी है। तो सेवा करना कोई बड़ा भारी ऊंचा काम नहीं है, बीमारी से बचना है, बेईमानी से बचना है। अपने घर पर कोई आ जाए तो अतिथि सत्कार करना, अन्न देना, किसी को वस्त्र देना, किसी का निवास देना, किसी की सहायता करने का सहारा देना, ये हमारा असली कर्तव्य हो जाता है। नहीं करते हैं तो दोषी होते हैं कि सहायता तो हम सबसे लेते हैं। कोई काम करते धनी से धनी से राजा कोई दूसरे की सहायता के लिए बिना अपना निर्वाह कर सकता है क्या? आप खूब विचार करें, बिना सहायता के कोई काम कर नहीं सकता। तो सबकी सहायता लेते हैं तो जब जो आवश्यकता वाला सामने आवे उस अपने शक्ति के अनुसार उसकी सहायता कर दो। भूखा आवे तो एक रोटी उसको दे, फलका दे दे। सब तुम कैसे रहे भाई, हमारा ही दिशा है, तुम्हारा ही दिशा है, और यहाँ हमने कुटुंब से मिलकर काम किया तो पहले कुटुंब का हिस्सा होता है, इसके बाद में तुम्हारा है। तो इस तरह से मन में जानना, कहने की जरूरत नहीं है, डुक्की पीटने की जरूरत नहीं। मन में समझना चाहिए कि जो भोजन करने मांगने के लिए आता है ये उसकी ही रोटी उसको दे रहे हैं। हमारी तरफ से हमारी थोड़ी है, उनकी है, उनकी हिस्सा है। जब आ जाओ तो वो दे दो, जल पाओ तो हिस्सा उसका, सहायता कर दो उसका हिस्सा है, भोजन दो तो उसका हिस्सा है, असली सम्मति दो तो भी उसका हिस्सा है, क्योंकि विद्या अध्ययन किया है हमने, योग्यता संपादन की है, तो औरों की सहायता से तो की है। क्या दूसरों की सहायता के बिना पढ़ाई कर ली हमने? कोई जो कुछ हमने पाया है सब से हमने लिया है, तो जहां जब काम पड़े तुम सहायता कर दो, आवश्यकता बड़ी कर दे दो। मूल में बात यह है कि हमारे पास जो कुछ है वो सब सबका है, और हम उनकी सहायता करें तो वे भी हमारी सहायता करेंगे। तो परस्परम भावयंत देवान भावयता न ते देवा भावयंत, परस्परम भावयंत श्रेय परम अवाप्यत, परम कल्याण की प्राप्ति होगी। तो सबका अपना संबंध है, जैसे आप अपने लड़के को ब्याह कर लाते हैं तो वो लड़की यहाँ रहने लगी तो पूरा उनका अधिकार, पूरी भर पेट पे रोटी खावे, कपड़ा पूरा ले, मकान पूरा ले, क्यों यही रहती है। इस तरह रसोई बनने पर कोई भूखा आ जाए तो उसका भी हक है, तो वो यही रहती है तो पूरा हक है, एक रोटी उसका भी हक है, आ गया वो भी तुरंत दे दो। शास्त्र में लिखा है कि चोरो वा यदि चांदाल, यदि वह पितृघातक वैष्णदेव तो संप्राप्त है सोतिथि सर्वभाजन। चोर हो चंडाल हो चाहे अपने बाप के मारने वाला ही हो, परंतु जिस समय रसोई बनती है भोजन करते उस समय कोई आ जाए तो सो अतिथि है, वो अतिथि अपना, इसके साथ वो समझ नहीं कि हमारे पिता को मारा इसने, वो समझ है कि गृहस्थ का धर्म है अतिथि सत्कार, थोड़ी रोटी उसको दे दो। अतिथि बताएगा, अतिथि का अर्थ क्या, अतिथि तिथि उसके यहाँ नहीं, कोई कब का आएगा कौन से दिन आएगा ये कोई निश्चय नहीं है, जब आ जाए तभी अपनी सत्या उसको रोटी दे दी, जल पा दिया, वचन से सत्कार कर दिया, निरागर तिरस्कार न करे। ये खास धर्म है जिसमें गृहस्थ का विशेष, क्यों गृहस्थ से पैदा होते हैं सभी, तो पैदा हुए ब्रह्मचारी भी गृहस्थ से पालित होते हैं और गृहस्थ भी गृहस्थ को ही पालन करता है, गृहस्थों से ही गृहस्थों का पालन होता है, फिर वानप्रस्थ है उनका पालन भी गृहस्थों से होता है, सन्यासियों का पालन भी गृहस्थों से होता है, सन्यासी पैदा भी गृहस्थों से होता है और पालित भी गृहस्थों से होता है, तो सबका हिस्सा हो गया ना। तो सन्यासी के पास चीज हो तो सब गृहस्थों को दे, गृहस्थों के पास चीज है तो निर्वाह मात्र सन्यासी को दे, ऐसे देवताओं के द्वारा हमारे ये तो होता, देवताओं का पूजन कर दे, ऋषियों से हमारे को संत मिलता है ऋषियों का भी पूजन कर दे, जनता से मिलता है तो वो ही आ जाते उसको भी भोजन करा दो, ऐसे पितर है माता पिता वे चले गए तो उनकी कमाई और धन लेते हैं उनका श्राद्ध तर्पण कर दो पितरों का भी, भूत प्राणी पक्षी है उनसे भी हमने लिया है तो कौओं को भी प्यार देना, कुत्ते को भी देना, गाय को भी दे देना, पशु को दे देना, इसको पंच यज्ञ कहते हैं, ये पंच महायज्ञ है, अश्वमेध आदि यज्ञ होते हैं और ये पांच महायज्ञ है, और पांच हिंसा होती है हमारे घर में, झाड़ू देते तो हिंसा होती है, जल रखते वह हिंसा होती है, चूल्हा चलाते वही होती है, चक्की चलाते उसे कूटते होती है, पांच हिंसा होती है, पांच ऋण है, इन पंच बलि वैष्णदेव रोजाना अपने घर में करना जिससे कि शुद्ध हो जाए, फिर अपने पाओ पंच यज्ञ हो गया, यज्ञ शिष्टा से संतो चिंत सर्वग्र सही, यज्ञ शेष भोजन है, यज्ञ शिष्ट है वो, यज्ञ शेष हुआ है, ये शिष्टासन संतो मुचिंत है, और ये शिष्टा अमृत भोजो यांत्र ब्रह्म सनातन, यज्ञ शेष भोजन कर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, तो यज्ञ शेष भोजन करना चाहिए अपने को। खेती होती है तो खेती में पहला फल ठाकुर जी भेजते हैं, ब्राह्मणों को दे देते हैं, वो पहला फल नहीं देते। साग हो तो पहले होना काकड़ी मतीरा फल हो तो पहले उनकी सीटा हो तो पहले उनको फली हुए तो पहले उनको गाय खरीदे तो पहला दूध उनको रसोई बनाए मकान बनाया तो पहले ब्राह्मणों को नांगल कर घुसकर प्रतिष्ठा में भोजन करना सब कुछ कर लेना, क्योंकि सबकी सहायता से अगर उस चीज मिली है तो सबकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। तो कर्म योग किसका नाम है कि कर्म संसार के लिए किया जाए तो योग आपका संबंध के परमात्मा के साथ, और अपने लिए किया जाए तो संबंध अपने साथ होता है। तो अपने अपने जो भोजन करना कपड़ा पहनना नींद लेना आदि चीज है, ये भी इस उद्देश्य है कि ये लेते जीता रहे तो सेवा होगी। तो अपने खाना पीना भी सेवा के लिए, अपना कपड़ा पहनना भी सेवा के लिए, सब कुछ उसके लिए, क्यों अपना शरीर है भी तो अपना तो नहीं, माँ बाप से तो पैदा हुआ, पंडितों से शिक्षा ली, दूसरों से सहायता ली, तो दूसरों का है अपना केवल करने। तो सबको दे करके लेना, हमने बचपन में ही बात सुनी है कि बांट खाना बेगू से जाना, बांट खाना बेगू से जाना कितनी बढ़िया चीज है। शास्त्रों का तत्व तुम ब्रह्मांड बढ़ क्या होती, बांट खाना बैंकुंठ जाना, ये कि शेषावृत बजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। तो सबकी सेवा करना कर्तव्य है, सेवा नहीं करना है ये भाई पतन होगा, इसमें नरक होगा, लाजोरी होगी, बड़ी यातना भोगनी पड़ेगी। इस वास्ते सबकी सेवा करना है आवश्यक है, क्योंकि सबसे हम सहायता लेते हैं। इस वास्ते हमारी संस्कृति ऐसी है कि सबको सुख पहुंचाओ। माता पिता ने शरीर लिया, सहायता दी, शिक्षा दी, पालन हुआ, सुरक्षित हुए, अब उनकी सेवा न करना, भी मर जाए तो उन्हें साध तर्पण करना उन्हीं कृतज्ञता है। इस बात से सबकी सहायता करना ऋषि देवता मुनियों की, ये विशेष अधिकार मनुष्य को है। मनुष्य जैसे कर सकता तो और नहीं कर सकता नहीं, देवता तो भोग सुख भोगने के लिए है, नरकों के लिए दुख भोगने के लिए है, चौरासी दुख भोगने के लिए है, सेवा करने के लिए मनुष्य ही है, सबकी सेवा करे। अपने जो सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आती है वो परिस्थिति सुखदायी परिस्थिति औरों के लिए, दुखदायी परिस्थिति वो है जो हमने कर्जा लिया है उसका चुकाना है। तो कर्ज चुकाने के लिए और सेवा करने के लिए अपना जीवन है, दूसरे क्या करते हैं ये देखना नहीं है, हमें कर्तव्य अपना देखना है, अधिकार दूसरों का देखना है कि दूसरों का हमारे ऊपर कितना अधिकार, माँ का है, बाप का है, भाइयों का है, स्त्री का है, पुत्र का है, पड़ोसियों का हमारे पर अधिकार है, वो उनको चुकाना है, चुकावे वो चुकावे तो लड़ने का अधिकार तभी होता है जब आप सेवा करते हो। आप सेवा करते नहीं, मेरी सेवा तो लड़ने का क्या अधिकार है आपको। मार्मिक बात एक है इसमें गहरी कि हमारे पास है दूसरों के लिए ही है, और उनके लिए उनका है वो भी अपने लिए है, पर अपने लिए वो अपना नहीं मांगना, देने वाले की स्वतंत्र है, मांगने वाले की स्वतंत्र तो नहीं है। मैं मांगने के लिए आप गया हूँ, रोटी भी आप दे न दे, आप स्वतंत्र हैं, मैं थोड़ी स्वतंत्र हूँ उसमें। तो अपनी तरह से सेवा करना स्वतंत्रता है, और सेवा करे न करे, और दूसरे सेवा भी तभी करेंगे जब हम सेवा करेंगे। उपदेश देने से इतना काम नहीं होता है, केवल शिक्षा देने से, उस सेवा करने से उसका असर होता है। तो सच्चा वही सेवक है कि जिस सेवा से दूसरों में सेवा भाव पैदा हो जाए, होगा सो नहीं होगा, स्वार्थ होगा तो नहीं होगा, स्वार्थ में स्वार्थ पैदा होगा, हम स्वार्थ करें दूसरा भी स्वार्थी बनेगा, हम परमार्थी बने तो और भी परमार्थी बनेगा। तो दुनिया के सुधार का, दुनिया के उद्धार का उपाय ये है कि सब तो देवे सबकी सहायता करे, उनका कल्याण भी इसमें है। कई लोग कहते हैं हम दान देते हुए आलसी हो जाएंगे, तू भी आलसी हो, तेरे क्या पता आलसी होंगे कि नहीं होंगे, तू तेरा ऋण तो उतर, तू आलसी क्यों होता है, वो तो आलसी हो जाएंगे, तुम बेईमान हो गए, वो तो आलसी है, तुम बेईमान, तो कौन सा कहता दोषी, उसका व्यक्त लगता है आलसी तो क्या हुआ, इस वास्ते सेवा करना शुभ काम है, तो ये संगठन के बिना काम नहीं होता, तो दूसरों की सहायता करना ईमानदारी है, इसका अभिमान भी क्या करें, क्योंकि दूसरों को लिया है दिया है, कोई उधार देर प्रतिशत ले दे दे तो अभिमान आता है, जब मैंने 100 रुपया ऋण चुका दिया सब, अभिमान किस बात का, बेईमानी होती है, बेईमानी होती है, नहीं दे तो बेईमानी है, इस बात से शोक अभिमानी भी बात नहीं इसमें, अरे फल इच्छा क्या करे इसकी, क्योंकि हमें दिया उसका फल चाहते हैं, तो ये भी बेईमानी, फल क्या है भाई, और लिया है तो और सहायता करो, फले से तो नहीं बच जाते, फल में आसक्त होता बंद जाता है, इस बार गीता गति आसक्ति फल का त्याग करके पहुंचो, और निर्मम निरंग ममता भी नहीं होनी चाहिए, बालकों पर बालक है, माता पिता स्त्री पुत्र भाई भुजाई भतीजे आदि, इनकी सहायता करनी है, ममता करने का तात्पर्य की इनकी सहायता पहले करो, क्यों ये नजीक कर अभी भी सहायता करते हैं संगठनों से, इनकी पहले करो पीछे दूसरों को करो, पर ममता करो, ये गलती है, ममता से लोग डरते हैं, ममता से लोग डरते हैं, जैसे अभी आप सत्संग के लिए जाते हो तो यहाँ आ सकते हो, मंदिरों में जा सकते हो, पर किसी के घर हो तो संकोच होगा आपको, किसी घर पर सत्संग होता हो तो भाई घर वाला कब आया है कि नहीं, कब वाला नहीं है तो कैसे जाओ, यहाँ ये बात नहीं कब आया कि नहीं है, मंदिर में कहना की क्या जरूरत है, वो तो हमारा है ही, आप कहते हो तो हमारे अलग सबका पूरा अलग लगता है, तो संगठन के बिना कोई कार्य नहीं होता, तो सबकी सेवा करना कर्तव्य होता है, अभिमान आसक्ति फल की इच्छा रखना बेईमानी है, इस वजह फल इच्छा का त्याग कर सबकी सेवा करना ये कर्मयोग, इसको कर्मयोग कहते हैं, कर्म संसार के लिए करें, योग परमात्मा के साथ भी संबंध हमारा, क्यों संसार से संबंध छूटेगा तो परमात्मा संबंध होता है, संबंध संसार का ही किया, इसी से तो कारण गुण संघोष में जन्म होता है, गुणों का संग कारण है, तो गुणों के साथ हम आसक्ति करें तब न जन्म होता है, हम सेवा के लिए करते हैं, हमारा जन्म कैसे होगा, हम हमारे लिए करते ही नहीं, सबके लिए हम काम करते, सबके भले के लिए करते हैं, खेती कर दो सबके लिए और करो सबके लिए, खेत बोर्ड में जाते हैं तो कहते हैं कि महाराज आताओ बताओ चालन सजीव पक्षी आदि उनके भाग का देना, आप सबके हित की बात, हमारी उदारता है सब कामों में, इस बात से पहले काकड़ी मतलब बिक्री नहीं करते थे, गाय का दूध बेचते नहीं थे, दे देते थे, बिक्री नहीं करते थे, मेरे सामने की बात है, बिक्री कैसे गए, खेत का मतलब बिक्री तो यही है, तुम बिकाओ हम बिकाओ, क्योंकि खेती में भी दूसरों की सहायता के बिना कैसे खेती कर दोगे, पशुओं की भी पशुओं का भी हक लगता है, मनुष्यों का भी हक लगता है, ऋषि मुनियों का भी हक लगता है, राजा महाराजा के बेटा का लगता है, गरीबों का भी लगता है, वे अपने सभी काम करते हैं, तो आपके सब जो चीज है सबकी ये अपने मारवाड़ी में सिरोली है, एक लाइन थोड़ी है, सिरोली चीज है, इस बार से सिरोली समझ कर उनको, तदीयम वस्तु गोविंद तुम्हें समर्पे, भगवान की वस्तु भगवान को अर्पण कर दो, तो उनकी वस्तु उनको अर्पण कर दो, सब राजी होंगे, वे राजी होंगे ना हो पर राजी होते हैं, बच्चे के मंदिर शांत, या बच्चा अगर आपको चाबी दे देता है गुट्टों के बच्चा अगर आप इतना बड़ा हो जाए, इतना अपने से बड़ा, अब मैं तो जानता हूँ तुम इतना हो जाए, तो कौन सी नई बात देनी, बच्चा किसका, चाबी किसकी, आंगन किसका, ताला किसका, वही है आपको जैसे भगवान की सब चीज है, भगवान जो भगवान राजी हो जाते, इतना बड़ा हो जाए, राम से अधिक राम कर दासा। हमने सीधी सरलता चेक दी, सरलता से पढ़ कर दी, ऐसे भी हमने बड़ा भारी काम किया, यज्ञ किया, बड़ा करता बालक ऐसा भी मन करता है, ऐसी सरलता से सबकी सहायता करो, सब सुखी हो जाए। सबके सुखी होने का उपाय ये है, सब सुखी हो गए और सब चीज जैसे भाग जाए। हमें तो भाई हम तो आप आपके लिए तो हम हमारी पांती ले लें, और पड़ी अब किसकी पांती पता नहीं, मर जाए तो हम हमारी है ही नहीं, हम हमारी छोड़ती नहीं, हमारी हमें तो खा ली पी ली पहन ली, अब धार बच गई किसी होगा होगा कोई बात तो है। माया में रह जाए वासना इधर गया धरा सी, माया पास में इधर होगा सांप बनना पड़ेगा। इस बात से सब काम करना सबके लिए, यह हमारी हिंदू संस्कृति भारतीय संस्कृति है। ये पंच यज्ञ वहा महायज्ञ पंच महायज्ञ मान जाते हैं, और किसी संस्कृति में नहीं है, न मुंदर मुसलमान का न ईसाइयों का, न यहूदियों का, न पारसियों का, न ईसाइयों का, ऐसा धर्म है सबकी सेवा करना सभी। अब और का यदि वह पितृघात का सोलह बार चांडाल यदि वह पितृघात का वैष्णुदेव संप्रदेश होते अतिथि मुझे बताती थी वो मुझे बनाओ फिर बात है इतने कैसे बोलती बात है सब ला करता है इसको सब खिला करता हूँ। नारायण नारायण नारायण अभ्यागत में क्या अब अंतर नहीं है, अतिथि ऐसे ही अभ्यागत ही है, अतिथि तिथि नहीं आने की, और अभ्यागत अविस्मत आगत अभ्यागत तो आ गया है यहाँ पर, तो उसमें वेद बताया है कि ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी जैसे विद्यार्थी गुरु कोष का अद्वगा क्षीण मृत्यु से श्रेती भिक्षु का समझता, ये सब भिक्षु है ब्रह्मचारी यति विद्यार्थी और गुरु से गुरु पोष का अद्वगा रस्ते चलता है या गुरु पति, और क्षीण मृत्यु से इसके पास कुछ नहीं रहा, अब लग गया सब नापा लग गया सब लग गया आग लग गई, वो वैसे साधु सन्यासी तरह वो भी भागवत माया की अतिथि है वो धर्म की मूर्ति है और अध्यागत है वो अग्नि की मूर्ति है। ठीक है अभ्यागत तो ये हुआ अभ्यागत है और साक्षात देवता है किसी मूर्ति थी अतिथि धर्म की मूर्ति है तो धर्म है ना धर्म का देव माति देव भव पिति देव भव आचार्य देव अतिथि देव भव अभ्यागत देव नहीं कहा पांचवा अतिथि देव बता और अभ्यागत आ जाए तो अभ्यागत ऐसे अपने मारवाड़ी में तो अभ्यागत कहता है बहुत गरीब बेचारा कुछ नहीं अभ्यागत है उसे असमर्थ है कुछ पास नहीं है ऐसा अपने अभ्यागत ही कहते हैं और वैष्णो देव की प्राप्ति हो गई जो अतिथि अचानक आ जाए वो अतिथि और अभ्यागत जो रोजाना आ जाए रोजाना आता है ना जो भिक्षावा से हमारे जोड़ी हो जाते हैं सभी ऐसे रोजने अपना आ जाए मन उनकी तिथि है अलबत्ता समय है अमावस्या का पूर्णिमा का किसी प्रेम पर्व से किसी निमित्त से आता है वो अभ्यागत और जो अचानक आ जाए वो अतिथि तो अगली सेवा तो रोजी ने करनी और धर्ममूर्ति धर्म का तो करो भाई नहीं तो धर्म न करने का दोष लगेगा। कितना ऋषियों ने विचार किया है कितना विलक्षण ऋषियों ने विचार किया किसी शास्त्र में ये बात नहीं है हिंदू शास्त्र में आप लोगों ने कुछ सुना तो बताओ भाई ईसाइयों में अंग्रेजों में नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण हम तो सुना नहीं है और हमें बहुत विभिन्न बातें हमारे धर्म की बहुत विभिन्न बातें सबका हित करना किसी का हित नहीं करना सर्वभूत हित रता मात्र प्राणी का हित उसमें प्रीति कितनी बात है। कहा जमारता हित हुई